пакуль яшчэ адзін твор, што належыць выключна радыётэатру і называецца «Першыя канікулы». Гэта інсцэніраваныя старонкі аповесці Івана Навуменкі «Вайна каля Цітавай копанкі». Стаяў чэрвень, пачыналіся першыя ў Яшавым жыцці канікулы. Ён перайшоў у другі клас і цяпер трошкі звысоку паглядаў на тых, хто толькі збіраўся ў школу. За добрую вучобу Яшу ўзнагародзілі кнігай «Містер Твістер». Гэта была цудоўная кніга, і Яша ёю вельмі ганарыўся. Такія кнігі ў іхнім класе далі толькі дваім. Яму і Лізе. Ай, збегаю я да Алёшы Тарабана. Пакажу яму кнігу, а там, напэўна, усе ўжо хлопцы сабраліся. Пабягу. Ну, как што так, Дмитро? Ты будзеш... Ты будзеш ручку гэтага во хлеба. Хлеба на мне. Прывітанне. Пайдзі, паглядзіце, паглядзіце. Ой, якая кніга. Выдатнік з'явіўся. Цэлы год да настаўніцы падлізваўся. Я не падлізваўся, у мяне проста добрыя адзнакі. Ага, не загаворвай зубы. Ведаем мы такіх. За што ж табе кнігу далі? За што, за што? Дык што, мне з вамі і гуляць нельга? Мы зараз... Зараз мы цябе праверым. Збегай дадому і прынясі хлеба. Хлеба? Будзеш забаўляць салысевага Рудзьку. Во-во. А мы палезем у яго сад па вішнёвую смалу. Я зараз... Зараз, я хлопцы! Хлопка! Давай, давай! Бяжы, бяжы! Хлопцы, пайшлі лепш да Цітавай копанкі, а? Пайшлі! Пайшлі! Пайшлі! Пакупаемся! Цітава копанка знаходзілася якраз пасярэдзіне паміж слабодкай, на якой жылі Яша, Тарабан, з метро Калашка на Лесь-Бахілка і вуліцай Першамайскай, дзе згрупавалася варожае войска на чале з белагаловым Косцем Квет. Эй, синя пупыя, вылазь з вады. Я лічу до 10. Раз, два, три. А ты полежи до 1000. Командир знайшовся. Хочешь купаться? Дык лезь. Ух. Я с тобой поговору, вылезь только из воды. Ты у меня поскачешь. Мы еще покупаемся, а ты пошукай трохи, погрейся на солнце. Такой образы стерпеть уже нельга было. Тарабан схапіў грудку земли и шпурнул у белую голову кости. За ним, як по команде, кинулись у бой усе слабацкие хлопцы. Але праз якую-небудь хвилину Першамайка сама перейшла в наступление. У слабацких хлопцев полетели кавалки з ляжалага глею, усялякі друз. Першамайка так затята насядала, што давялося адступіць. Гэта была нечуваная ганьба. Увесь той дзень, стаіўшыся пад тарабанавай павеццю, хлопцы думалі. Была выслана разведка, якая далажыла, што першамайцы не купаюцца болей у копанцы, але гэта вестка не прынесла палёгкі. У той дзень не хадзілі абдзіраць вішнёвую смалу ў салвэсе ў сад. Не насілі здаваць бутэлькі ў краму тарабанавага бацькі, каб купіць потым сітро. Забыліся на ўсе прыгажосці жыцця якія давала лета. Трэба ім адпомсціць. Дач, каб на ўсё жыццё запомнілі і до нас не чапляліся. Няхай ведаюць, што яны нулі без палачак. Мы яшчэ пакажам гэтаму белагаловаму. Так, нам трэба стварыць армію. Толькі не на гульню, як раней, адны чырвоныя, другія белыя. Гэта будзе армія нашай вуліцы. Камандзірамі палкоў прызначаю Змітрака Калашкана і Алеся Бахілку. А я буду галоўнакамандуючы. Пачалася старанная падрыхтоўка да наступлення на першамайку. У якасці будучага тэатра ваенных дзеянняў намячалася, вядома, Тітава Копанка. Гэта была справа гонару – разбіць першамайскіх хлопцаў каля Копанкі, адплаціць ім за ганьбу. Цэлы дзень армія рабіла рагаткі, а назаўтра тарабан паслаў Яшу на першамайскую вуліцу пранюхаць, што там робіцца. Ну што? Не лавілі цябе там, не шапляліся? Ну, да не, не. Гавары хутчэй, што бачыў. Яны там у валейбол рэшуцца. У валейбол? Ага, валейбольны мяч і сетку прыслаў Костю дзядзька з горада. Мне мая аднакласніца Ліза сказала. А яшчэ яна сказала, што іх хлопцы цяпер разам ходзяць у лес, разам купаюцца. Глядь, некія планёры. Я ну, такі не чула. Якія такія планёры? Калі ў іх такая моцная дружба, то разбіць іх будзе нялёгка. Вечарам палезем у Салвэсі ў сад. Нарвём яблыкаў. Але есці іх не будзем. Я сам палічу, хто колькі нарве. Не бойцеся. Сам я іх не паем. Было ясна, што рыхтуецца нешта цікавае, таму Яша разам з усімі ахвотна палез прыцемкам у Салвэсіў сад. Назаўтра ўсё высветлілася. Калі Яша прыйшоў на тарабанаў двор, ён убачыў там Аркадзя Панядзелка і яшчэ некалькі хлопцаў, якія жылі на станцыйным пасёлку. Яны елі салвэсівы яблыкі, якімі іх шчодра частаваў Алёша Тарабан. Ён дамаўляўся з Аркадзем Панядзелкам наконт сумеснага выступлення супраць першамайкі. Раз два дні каля Тітавай Копанкі разгарэўся бой. Ён быў кароткі. Першамайка спачатку не здавалася. Яна заняла выгадныя пазіцыі, мужна абаранялася. У першамайскіх хлопцаў таксама аказаліся рагаткі, так што ніякай перавагі ў слабодкі не было. Але Костя Кветка, які камандаваў варожым войскам, не ведаў, што з тылу падкрадваюцца Аркадзь Панядзелак і яшчэ сем хлопцаў, якія сталі саюзнікамі слабодкі. І калі станцыйныя хлопцы кінуліся ў атаку з тылу, рады першамайцаў змяшаліся, частка войска кінулася на ўцёкі, а другая частка разам з Косцем Кветкам трапіла ў палон. Камандзіра варожага войска да мяне! Ёсць! Я сам яму ўчыню допыт. Вось, палонны дастаўлены! Так. Колькі жывой сілы і зброі ў вашым войску? Якую ваенную падрыхтоўку яно прайшло? Адказвай! Не жадаеце адказваць. Ну дык вось. Вам прыйдзецца адмовіцца ад Копанкі. Можаце купацца ў ёй толькі пад вечар ва ўскаламучанай вадзе. А з раніцы яна наша. Акрамя гэтага, ваша войска разброєвається. Усі рагатки принести сюди. А у якості викупу за полонних ми потребуємо волейбольний м'яч і сітку. гэта ўжо занадта. Тады палонных не выпусцім. Няхай будзе па-вашаму. Мяч і сетку прывалок Аркадзь Панядзелак, які цяпер ужо выступаў пасрэднікам паміж двума вуліцамі. Палонных адпусцілі. Сетку павесілі на выгане каля Тарабанавага двара. Слабодка цяпер з раніцы да вечара гуляла ў валейбол. Яша прыходзіў дадому толькі прыцемкам. Стомлены і шчаслівы. Лето праносілася вясёлым карагодам незабыўных уражанняў. Але і яснае летняе неба часта зацягваюць хмары. З тарабанам пачало рабіцца нешта такое, што псавала ўсю справу. Трымай лей! Давай! Ой! Ну вось, мяч зноў у канаву залятеў! Ну гэты ж Яша! Ну навошта так адбіў? Прэч з поля! Недарэкі мне не патрэбны. А сам ты хіба не заганяў мяч у канаву? Заганяў? Што? А я табе ніхто і слова не казаў. Паўтараю. Прэч з поля. Думаеш, ты самы дужы, дык табе ўсё можна? Калі хочаш, спыняеш гульню і нясеш мяч дадому сваім малым. А ён належыць усім. Для яго трэба зрабіць патайную хованку, а то выпрошваю цябе кожны раз. Нешта ты занадта разумны стаў. Кухталёў захацеў. Дык на! На! На! На! На! Я выходжу. Выходжу з войска. Болей ніколі не буду ваяваць за цябе. За даван. Праз некалькі дзён здарылася нечаканае. У двор да Яшы прыбег з метро Калашкан і расказаў, што Аркадзь Панядзелак здрадзіў. Ён са сваім войскам перайшоў на бок першамайкі. Першамайка цяпер разам са станцыйнымі хлопцамі нібыта рыхтуе наступленне. У тую ж хвіліну Яша забыў сваю крыўду на тарабана і памчаў на яго двор. Здраднік гэты Панядзелак. Нельга яму дараваць. Здраднік. Злавіць і адлупцаваць. А яму трэба добра даць. Каб не круціў хвастом. Нашым дык нашым, а вашым дык вашым. Злавіць, зняць штаны, крапівой, крапівой, каб ён цэлы месяц не мог сесці і скардзіцца сорамна будзе. Ага. Аркадзя трэба злавіць. Трэба. Але біць яго не будзем. Як? А вось так, калі ён знюхаўся з першамайцамі, то біццём не паможаш. А чым? Аркадзя трэба прывезці сюды. Зробім на яго засаду. Дадому. Ідзі са сваім косцем. Трэба было на поплаві лясцежкі схавацца. Тады б мы іх абодвух злавілі. Спыніць размовы! Не спяшайся. Што? Трэба пагаварыць. Што? Ну, пойдзем з намі. Пусціце! Пусціце! Ну-ну, цішэй! Мой бацька ў міліцію заявіць, пусці! Цішэй! Скідай штаны. Вы што? Вы што? Ну, давай, давай! Не, давай, не біце мяне, не біце! Я вам всё раскажу. Ну, расказвай. Зараз раскажу. Ну, кажу! Ну, мне ж падабалася ў вас быць камандзірам, падабалася! Але Костя ж паабяцаў навучыць рабіць планёры. Ён нават абяцаў даць адзін гатовы планёр нашым хлопцам з чыгункі. На першамайцы яшчэ майструюць самакаты. На іх можна ездзіць без нічыёй дапамогі. Трэба толькі вадзіць уперад-назад за рычаг, як на дрызіні. І самакат рухаецца. А вы? Ну вы ж не ўмееце рабіць ні планёраў, ні самакатаў. Вы толькі ваюеце. Я адбяру ўсе іхнія самакаты і планёры. Ну, гулялі ж мы іхнім валейбольным мячом? Гулялі. О. Ну вось. Дамо ім добра, дык усё наше будзе. Прынясуць самі, як міленькія. А я заўтра са сваімі хлопцамі збіраўся перайсці да іх. Во! Мы з Косцем дамовіліся, што раніцай будзем купацца ў цітавай копанцы. Яны разлічвалі, што без нас вы напасці не адважыцеся. Во што, ты заўтра пойдзеш да копанкі і скажаш гэтаму Косцю, што назусім перайшоў да яго. Але як толькі я пачну наступленне, перабяжыш да мяне, зразумеў? Зразумеў. А калі Косця дазнаецца пра ўсё? Не скажаш, дык і не дазнаецца. І сваіх хлопцаў папярэць. Калі хто застанецца ў першамайцаў, то скуру здзяру. Няхай зарубіць сабе на носе. Ага. Заўтра я гэтага Косцю распатлашу шчэн. Добра, я зраблю, як ты гаворыш. Зраблю. Першамайцы замацаваліся на другім беразе і паспрабавалі адбівацца. Боепрыпасы ім падносілі дзяўчынкі. А выходьте копанку з тылу! Чыльці! Вышэй, выходьте! Яша папоўз на жываце да кустоў, адкуль лёгка было ўдарыць першамайцам у спіну. Ён падкраўся да іх, падняўся на ўвесь рост. Раптам нехта стукнуў яму па назе. Хлопчык азірнуўся і ўбачыў Лізу. У прыполі яна трымала грудкі гліны. Не з месца! Ты палонная. Пусці мяне, Яша. Я не хачу, палон. Стой, стой, ты палонная. Яша моцна трымаў сваю палонную за руку. У гэты час ён зусім забыў на тое, што вучыцца з Лізай у адным класе, што яна дае яму кніжкі, сябруе з ім. Яша не помніў гэтай хвіліны баявога ўзрушэння нічога таго добрага, што зрабіла для яго Ліза. Становішча першамайцу было між тым невыкрутным. Слабодка і станцыйны на чале з Аркадзем Панядзелкам насядалі на іх з двух бакоў. Войска Косці кінулася наўцёкі. На ўздагон яму панесліся слабадскія, але нікога дагнаць не ўдалося. Палоннай была адна толькі Ліза. Калі бой скончыўся, Яша адпусціў Лізіну руку. Ён стаяў побач і маўчаў. Яму было няёмка. Так, палонная, ось зараз мы табе ўсыплем. Будзеш ведаць, як лезці да нас. Почакай, палонных же не б'юць. Яе трэба адпусціць, бой уже скончыць. Гэта ж яго нявеста. Яны ж сядзяць за адной партой і шэпчуцца. Я тебе зараз дам нявесту. Я тебе зараз дам нявесту. А на тишэй. А ты бяжы адсюль. Чаго рот разявіла? Мы яшчэ вам покажем. Покажем. Калашкан, смальні па ёй з рагаткі. Будзе ведаць, як бегаць з хлопцамі. Я з дзяўчатамі не ваюю. Што? Правильно, Змітрок, правильно. Яшчэ ніколі так не здаралася, каб Змітрок не выканаў загаду тарабана. Усе прымоўклі і чакалі, што будзе рабіць тарабан. Купацца будзем. Цяпер яны сюды носа не пакажуць. Але купанне нікога не развесяліла. Хлопцы болталіся ў вадзе, як нежывыя. Змітрок Калашкан, які першы вылез на бераг незнарок, скінуў у ваду тарабанава адзення. Тарабан кінуўся на Змітрака. Усю сваю злосць ён спагнаў на Калашкане. Ты яшчэ папомніш у мяне, тарабан! Ага. Ваюй цяпер адзін! Давай, давай. Вось! Цалуйся са сваім панядзелкам! Вельмі ганарлівы стаў, не слухае. Ага. Не трэба мне такія. першамайку развілі. Але ніякай радасці не было. Яша ішоў ад копанкі сумны і змрочны. Яго душа працівілася парадку, які ўстанавіў у сваім войску тарабан. Ён рабіў, што хацеў, і ні з кім не лічыўся. Ён зневажаў тых, хто ішоў за ім. Костя сядзеў на дубовым бервяні ў сваім двары адзін. Хлопцы ў камуну не прыйшлі. Костя ведаў, што гэта азначае. Яму болей не вераць, як камандзіру. Не вераць, што першамайка калі-небудзь даб'ецца перамогі над тарабанам. Ад гэтага хацелася плакаць. Так мінуў дзень, другі, трэці. На чацвёрты дзень прыехаў дзядзька Пятро з горада. Чаго раскіс, герой? Застаўся ў другагодніках. Не, просто так. А ты подрос за год. Подрос, такі хлопец стаў. Што на турніку займаешся, а? А як ваша камуна? Распадаецца наша камуна. Чацвёрты дзень хлопцы не прыходзяць. А ў чым жа справа? Нас разбіла ля цітавай копанкі слабодка. Станцыйныя былі на нашым баку, а потым здрадзілі. Перайшлі да тарабана. Ён нас і перамог. Ну што ты, супакойся, ну супакойся, супакойся. Вось табе новая валейбольная камера. Тую, што я прыслаў, пэўна ж разбіў, а? Ну, супакойся, Костя, ну, супакойся, ну. Што я зрабіў гэтаму тарабану? Я яго ніколі першы не зачапіў. Заўсёды ён нападае. І нашы хлопцы таксама добрыя. Лічаць, што я адзін вінаваты. Так. Ды не, ты плакаў не таму, Костя, не таму. Вашым жа хлопцам таксама крыўдна, што іх разбілі. Але яны не плачуць. Яны проста пакінулі цябе і ўсё. Ты ім болей не патрэбны. Ты слухай цяпер, што я табе скажу. Ты хацеў стаць героем, а з гэтага нічога не выйшла. Вось таму ты і плачаш. І злуешся таму. Я проста стаяў за сваю вуліцу. І быў роўны з усімі. Пры чым тут некі герой? Тады скажы. Скажы мне, чаму ты стаў камандзірам? Чаму у тваім двары штаб камуны? Выбралі мяне. І ўсё. Дык чаму ж ты крыўдзішся, калі цябе болей не хочуць слухаць? Тады выбралі, а цяпер не выбралі. От жыве, брат, у нашых душах нейкая незведаная прага да гераічнага. Ты зялёны яшчэ гэтага не разумееш. А ведаеш, я і сам маяваў, калі мне было столькі, як табе. Ноччу на могілкі хадзіў. Страшна было, але ішоў, бо даў чэснае слова, што нічога не баюся. Толькі у той час у нас камуны не было. Так, просто выхваляліся сваёй смеласцю адзін перад адным. Так, просто выхваляліся. Аднак не відаць, каб ішлі да цябе твае хлопцы, атаман. Чаму б гэта? Не ідуць і не трэба. Абыдуся і без іх. О, Не треба, не треба. А сам надьмувся, як миш на крупи. Ти скажи лепш. Ти ведаєш, чого хочуть твої хлопці? Нічого вони не хочуть. Як було все добре, дики яни були добрі. А як дренно. Братя Тама, не так говорить нельга. Не-не. Можеш, кольки хочеш собі зловаться, але справі гэтым не поможеш. Во што. Ведаю, што, Костя. Ну, на якое ліха табе здалася гэта цітава копанка? Як? Да бачыў я яе, як ішоў са станцыі. Гэта ж нейкая брудная лужына, а не копанка. Да смарот там стаіць такі. Ты слухай мяне. Давай выкапаем новую. У двух? Пачнём у двух, а там відаць будзе. Вечарам, узброіўшыся рыдлёўкамі, Костя з дзядзькам Пятром пашыбавалі на першамайскі выган. Яны ішлі і не бачылі, што за імі праз шчыліны парканаў сочаць дапытлівыя вочы першамайскіх хлопцаў. І калі дзядзька, скінуўшы верхнюю кашулю, узяўся за рыдлёўку і пачаў сячы ёю дзёран, падышло трое цікаўных. Яны былі яшчэ без рыдлёвак. Хто не капае, таго купацца не пусцім. Эх, і копанка будзе. Давай, весялее. Весялее, Костя, весялее. У той вечар прыйшлі з рыдлёўкамі шэсць хлопцаў. Дзядзька Пятро паехаў назад у горад праз тры дні. Тады яшчэ не было выкапана нават половины копанки. Привитание, Яша. Здоров, Змитрок. Ты это тут пасешь свою рагулю? Угу. Я корова бок рогом пробила, да кустаток нельга. Ой-ой-ой. Ну, а я тут вообще бабовник збираю. Не ведаешь, до тарабана теперь не хожу. Нехай со своим понеделком милуется, задавака. Ну, и он еще меня попросит, как пришел попросить. А я дудки не на того натрапил. Можешь ему так и передать. А я не пойду до тарабана и не буду ему ничего передавать. Не хочу я, Борезим, не хочу. Я так и веду. Тебе ж тарабан так само бил. А? Так на во что ж за им бегать? Ну, а я, ведаешь, думаю, что, я вот по гэты бабовник сюды пришел, а? А чего? На черт, я мне сдался, кто бабовник. Я, ведаешь... Ну, что ты? Я хотел тебе побачить. Ну, Змитрок, молодчина. Ну, я уже пойду, до побачення. А завтра знову прийду, будем разом твою рагулю пасіть. Ага, Якую новину я тебе принес? Якую? Николь, не догадаешься. Ну, говори хоче. Ну, тарабана разбили першамайцы ўшчэнт. Яны выкопали собі новую копанку, а тарабан хотел отбить яе, каб купаться самому. Дык яму ж і далі. Тарабану? Тарабану. Гнали до самого двора. І тепер... Не боючыся ходзіць па нашай вуліцы. Першамайцы выкапалі сабе новую копанку. І выкапалі. А мне бахілка расказваў, копанка маленькая, але вады па самую шыю. Дык чаго ж тарабан лез да першамайцаў? Копанка ж іхняя, а ён... А так яму і трэба гэтаму тарабану. І Бахілка казаў, што таксама болей не будзе служыць у яго войску. І Бахілка! І Бахілка. Кажа тарабан, што, толькі б'ецца і крычыць. Ведаеш, ён думае, што яго ўсе баяцца. Ага. А вось гэты Костя ніколечкі не баіцца. Костя не баіцца. Канікулы канчаліся. Незадоўга да заняткаў Яша і Змітрок пайшлі ў арэхі. Арэхаў было мала. Хлопцы нарвалі ўсяго па адной кішэні. Выбраўшыся з густога ляшчэўніку на палянку, Яша са Змітраком ледзь не самлелі ад страху. Проста на іх ішоў белагаловы Костя са сваімі першамайцамі. Не бойцеся! Да мы не будзем біцца! Мы тут за арэхамі. А калі хочаце, пайшлі з намі. Пакажам вам сваю копанку. А арэхаў не нарвяце, мы ўжо тут усё забралі. Ну тады пайшлі. Пойдзем тады. Хадзем! Пойдзем. А вось і наша копанка. Вода ў ёй. Светлая. Ага, не такая, як у Цітавай. Ага. Ага, і будан побач зрабілі. А доўга вы капалі? Амаль цэлы месяц. Месяц? Ага. Прыходзьце, калі хочаце сюды купацца. Дзякуй. Мы ж не хочам ніякай вайны. Але з вашым тарабанам хіба дамовішся? Ён проста дурань. У нас жа не войска, а камуна. Камуна? Ну? А зрабіце і вы, калі хочаце камуну. А навошта біцца? Тарабан ніхто не слухае болей. Ніякай арміі ўжо няма. А мы са Змітраком давно ўжо не ваюем. Не ваюем! Дык я вас таму і паклікаў. Давайте дружыць. Скажыце хлопцам, няхай прыходзяць да нас. Мы гіганцкія крокі арэлі такія будзем рабіць на слупе. А вось і што ў гэтым будане? Да тут наша крама. Грушы, яблыкі ляжаць. Угу. О, частуйцеся. Дзякуй. А хто іх сюды прыносіць? Усе, у каго ёсць сад. А пасля работы мы іх дзелім. У нас ёсць і свая бібліятэка, і майстэрня. І многа кніг у ёй? 19 пакуль. Цікавых толькі 6. А вашу бібліятэку можна запісацца? Можна, але трэба прынесці сваю кнігу. У мяне ёсць кніга пра буратіны і залаты ключык. А у нас ёсць пра Буратіна, Ліза прынесла. Да нічога, мы тебе так запішам, без кнігі. Прынясеш потым, як будзе. Прынясі. Прынесу, абавязкова. Яша і Змітрок штодня хадзілі цяпер на першамайку. Яны, як свае, купаліся ў копанцы, гулялі з першамайцамі ў ялавога і кругавога. Каля самай копанкі стаялі ўжо арэлі, іх памагалі ставіць і Яша са Змітраком. З Лізай Яша таксама памірыўся. Яму было толькі сорамна за тое, што ён тады ўзяў Лізу ў палон, але яна пра гэта не ўспамінала сама і, здаецца, ніколькі не крыўдавала за мінулае. У цябе ёсць шыткі? Шыткі? Ну? А, так 5 штук! І адзін леташні падпісаны, але ён зусім чысты. А ў мяне 20. Мне мама купіла. Я табе 2 шыткі дам. І стірку дам. У мяне 2. Добра. Дзякуй, Ліза. О, а што гэта вон хлопцы грузяць на ташкі? Гэта крушына. Мы яе сушылі, а цяпер павязём здаваць. Будуць 20 у нас. Грошы збіраем на лыжы і канькі. Мы лазу здавалі. І ўжо зарабілі 48 рублёў. 48? Хлопцы, хлопцы, а вы будете еще сушить крушину? Не, более не примають. Будем сдавать кости и железо. О, так мы кости и железо можем стопудов ну запасить. Сдадим тогда разом. Сдадим. Гэтыя першамайцы былі проста цудоўныя хлопцы. Яны не толькі сушылі крушыну, збіралі косці і жалеза, яны яшчэ хадзілі абкопваць дубкі, лавілі пасткамі каратоў і нават памагалі касіць калгасныя жыта. А яшчэ ганялі пасвіць коней на начлег разам са старым конюхам дзядзькам Лявона. Цяпер кожны вечар можна было скакаць верхам праз усю першамайку. Гэта асабліва радавала Яшу. Колькі ён марыў, каб прамчаць на кані на вачах у настаўніцы Марыі Рыгоравны і Лізы. У той жа вечар Яша скакаў верхам. Ён ляцеў услед за Костем і бачыў, што Марыя Рыгоравна стаяла ля веснічак. Яна, здаецца, таксама зауважыла Яшу, толькі Лізы у гэты час на вуліцы не было. Але Яша ўсё адно радаваўся. Ён цяпер ужо ведаў, што і Ліза убачыць яго на кані. Коні жа гоніць на начлег кожны вечар. Цудоўная летняя ноч вісела над зямлёй. Справа была вёска, злева шырокі расісты луг, а зверху неба, засеянае, можа, мільярдам зорак. На поплаве хлопцы расклалі вогнішча і паселі вакол яго ў кружок. Я недавно чытаў кнігу пра Афрыку. Там растуць густыя трапічныя лясы, перавітыя ліянамі, высокія какосавыя пальмы. Свет раскрываў перад хлопцамі свае бясконцыя дары і цуды. І было незабыўна хораша ад адчування багацця жыцця, ад таго, што не ўсё яшчэ адкрыта і знойдзена на зямлі, што можна яшчэ быць і магеланамі, і калумбамі. У небе блішчалі зоркі, гарэла вогнішча, звінелі званкамі коні, і тут ля агню разгараліся і плылі ў неабсяжную далячынь хлапечыя мары. На канале «Культура» прагучалі інсцэніраваныя старонкі аповесці Івана Навуменкі «Вайна каля Цітавай Копанкі». Радыётвор называецца «Першыя канікулы». Над ім працавалі аўтар радыёпастаноўкі Джэма Ялугіна, рэжысёр Канстанцін Сафроненка, акцёры Вера Кавалерова, Рэгіна Дамброўская, Галіна Малумова, Алла Вараб'ёва, Наталля Янкоўская, Анатоль Жук, Людміла Самойлова, Аляксандр Вавілоў. Год запісу радыётвора 1986. Сябры, эфірны час праграмы «Радыётэатр лепшае» завершаецца. Нагадаю, ранейшыя выпускі, а праз некалькі дзён і гэтыя, пераслухоўвайце на нашым сайце www.radiokultura.by. У сацыяльных сетках дзяліцеся ўражаннямі ад пачутага. З вамі былі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянок. Беражыце сябе і тых, хто побач. Прыемнага адпачынку на канале «Культура» і да сустрэчы!